urządziłaś dom, w którym nie mam mnie tak często. Kocham twoje słowa czytać, gdy zasypiam gdzieś nad klęską. Pamiętam pewność, brzmienie i niepewny uśmiech na zdjęciach. Mam ze sobą resztki nas, leżą gdzieś obok mnie w częściach. Spięcia moich synaps, jak dynamit dają ciepło. Nie umiałem rytmu utrzymać, a sam podawałem tempo. Twoje tętno niosło zapach, który wciąż gdzieś obok poznaję po latach. I choć na pamięć znam większość dróg, każda jest inna, gdy staram się wracać tu. Niektóre rzeczy, jak ty znasz niektóre słowa. Wciąż umiem się o siebie kaleczyć, pół życia zaczynać od nowa. Próbuję schować przed miastem każdą partię mnie, gdy upadłem, a krople ciebie leżące na dnie spalają mnie tak pięknie i nagle. Pragnę się cofnąć o imię, od niektórych nie wychwyciłem, do tego kim byłem i jak ty spajał nas świat, w którym jeszcze żyłem. W samotności piję twój urok, słysząc ze ściany jak przeżywasz szczęście, a każdy ukłucie i ból na wylot dają mi tę pewność, że jeszcze jestem tu. Definiuje mnie to, co przede mną. Ciemność, gdy podnoszę dźwięk. Metronomia rysuje mi tętno, dynamizuje powierzchnię scen. Mam cel przed sobą gdzieś, setkę miejsc, gdzie nie chcesz wracać. Inaczej czujesz, wiem, wszystko inaczej smakuje po latach. Pięknie urządziłaś dom, w którym nigdy nie byłem jeszcze. Mówię ci wszystko, co musisz słyszeć. Może w końcu mnie tam weźmiesz. Za moją klęskę zbyt dobrze, gdy układam nieco rano do snu. Ludzie nie tylko odchodzą, czasem po prostu wracają tu.